الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل يصلي مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب وتوضأ ثم جاء فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك امرته ان يتوضأ قال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل ازاره دو سطر مبارکی حدیثونه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سړی مونږ کوي انسان مسلمان هغه ته پکار دی چې ځان په جامه کې پټ کی سمخ کې ذکر شو حدیث ک سړی سره نور جامه نشته یو غټ صادر دی نو آغا با پو گو بانده واچه و دسته توبه که تخبو گیتو نه برا پوری بدن پټ کی موز که نو کولیش کمیسی پا غاله نده نور جامع نشتا غټ سادر ده آغی زان نتاو که موز کولیش تکه بدن پټ شو دارنگی زنانه دی جامع نشتا نن سبا خدا مسلوس ختمه ده اره یو انسان چه نه نو لس پینزل شل جوڑی خور سره خو هغه وخت کې جامو کمیو یا داسې یو چا باندې ناڅاپه یو حالت راشي انسان دی نو دغه جامې نه یو صرف یو سادری هغه سادر ځان نه تاو کی موږ په کې کولی دارنګ یو موږ کې هم او موږ نه بهر هم د سړو د پاره د گیټونو د خنګرو نه خکتا پنځه ساتل دا ناروا اجازه دې تر خنګرو دې گیټو پوری پړګې ورته وای دې وځای پوری دې پړګو نه خکتا پنځه وګدول نو دا په شریعت کې نبی له سلام په حدیثو کې داغه په خبرو دا من راغلی مانزه کی خامخا او مانزه نبارو دا دی لویه یو د کبر یو کار دی چه پینسه زان پا سراکای یو کله په چپله کی ورغلی یو کله بزمه کراخ کشی نو اوچت ساتا او نبی پاک علیه السلام نرازی چه دا کم چه دا لنگی دا نیمه پوری ساق ورتوه یا ربای کی دا زنگون نخکتا و دا پلگو نبرا دا نیمه سی دیزه پوری پر پینسه پا کار دا او کنا دنه لګوګوت کې خودي پړګونا د خنګرو د گیټونو بخکته نه ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه شاګرد ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه وی بینا رجلن یصلی مسبل نزاره مونگا ناستو یو سړی مونږ کو چې پنسی وګدی وی مسبل نزاره پینسی اگدی وی او خطا دگیٹو نا خطا وی قال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اوی پیغمبر پاک علیہ السلام دی سڑی تا ازہب فتوزا لارشتا او دوسو کا فزہب و توزا سڑی لارو او دوسیو کا تم جا بیا راغی او دوس کولو نا روستا او په دغه وخت کې بل سړی د نبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکا فقال رجل یا رسول الله بل یو کس ونه پوښتنه کوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم مالک امرته ان يتوضا ودي خمس کول مانځ نه مخ کې او د سې کړو تا ورته د او د سې کولو حکم وکړو دی کې صحیح حکمت دی تو خو د سې کړو امون ذکاو او تاو تے ورشاو تو سو کدی کی حکمت سو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي یقینا دا سړی وو چې مونږی کو او هو مسبل ازاره او د دا پینساخ کتوا اخبې پکې پټاوا و ان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل ازاره او یقینا الله پاک نه قبلې مونږ دا غسړی چې پینسې د کتا اخبې کې د ګډو نه کتا پینسې دا غي مونږ الله نه قبلې انو او دس وجه دا یو زجرانو کنی او دس پا دی نم آدی پینس دی اخکات شادو چه دم آدی و نبی علی السلام آغا دی او قسم تا زورا نوار کلا ورش او دسو که بیا ناغی او دسو که راغی ابل یو کس پختن او کلوی او دس تا ویدا اللہ پاک دیاغ سڑی موز نقبلی چه پینسی دا خنگرو رگیتو ناخکاتی او دارنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت الفاظ ویلی دی چې دا پینسا د ګیټو نخ کته ای وی هغه خپې د الله دوزخ ته ورولی دا خیال کول په زمونږ پیشن دی سی اکثر دا پینسا دا پټای چې دا په چپلو کې ورغلی په سپلو کې ورغلی دا نه ګدی کمی کا نیم غس ټوټه باندې بچت شي او سنت او سره به مستا برابر شي هغه زمونږ دین دی پیغمبر اسلام زمونږ ټولو پیغمبر دی امون دا خبرې خوده لیدی چې تا ته دا جایز دی او تا ته دا ناجایز دی او دا پینسا د ګټو نخ کته زنانو لپاره پکا ده شخته ای په پټ ساتي خپل خدا سړی به پینسا اوچت ساتي او چې لوک پینسا اوچت دی دا لیونی دی لیونی نه دی د سنت سره برابر دی وای نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته چاو ته سو کو بیا منځو کا او الله پاک نه قبل مونږ یا غسړی چې وانځه کې ولاړیو دا پینسه دې د گیټو نخ کته دارنګي رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا خبرو کا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وای چې نه قبلېږي مونږ هغه خزي چې بالغ ده او هغه سر او بدن صحیح صحیح اخکاری غټ سازر ځان نه تاو کا سازر په کې پټ کا لسونا خیر دې مړون پورې اخکاری پروا نشته او مړون نه بر چې دا لستونه لاړه نو دا عورت اخکاره شو مونز او د سیماتی مونز ماتی زکه عورت په اخکار کې دو مونز ماتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وی چې لا تقبل صلاه خائزن الا بخمارن نہ قبلیگی د بالغ خزیمون مگر چې وی جامه پاغه باندې دا پکې پټای مانزه کې به هغه بدن ټول پټ په دیو جدا صادر تاوی دا اکثر د موس کې لاس چې پورته کوي نو نرینا لاس تر وګو پورې اوچتای او که صادر یې سړی جنې کې تاو کړی صادر نه بل لاس بار کې لسونه بر صادر نه بار کې دا په وګونو پورې اوچت کې او زنانه چې دي صادر کې بل لاس دن نه دغه عورت دې پټ هغه ډیر ځان پټ ساتي نو هغه لاسونه چې دې تر وګو پورې سینې پداسي نو بدی کې دی هغه اوس کله لاسونه بر اوچت کی نو لستونی پراخ نو حق ته شغه او تاسو به مزماتي نو دغه احتیاطي دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم دائم منکړل چړې مونږ کوي او دداسي جاما چول صادر د دې وګي به او دې وګي په دا نور سنډي داسې زړوند دي دغه زړوند پس جامه کې موس کول منا کړی دا یا یو سړی صادر پس را چولې دا دې خوانم زنګيږي او د چپ طرف نم زنګيږي یا یو سړی کوټه اچولې دي لستونی په لاس په لستونی کې نه دا ور کړې اومدغه سی وګو باندې اچولې ته دې موس کوي لستونی زنګيږي دې ته صدل وای صدل پارا وای کی دا صدل په موس کې نبی علیہ السلام منع کرے تھا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صدلی فی الصلاتی منع کرے تھا پیغمبر پاک علیہ السلام جامع زڑندول پا مانزکی اور نبی علیہ السلام منع کرے تھا وَأَنْ يُغَتِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ چپٹ ساتی سڑی اقبل اخلا یا په صادر کې داسې تاو کړې د خپل پټه ساتلې ده دا منه ده او یا د چې چپ خوله ولار دې شونډې باندې کړې ده په منځ ولار خدا صادر کې مخ پټول سړی تا دا خوله پټول نبی علی سلام منه کړې ده چې توس یخنی ده ټیک ده او باجی دې پوزې د پاسه صادر تاو کړی او شونډې پکې پټي نو نبی علی سلام یې داسې ونه کوښ بالکل د خپل بخاره کې بیا به مونږ کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټول مونږ ته خودلی او بل دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث دی شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنہ روایت کړي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی خالف الیهودا فانهم لا یصلون بنعالهم ولا خفافهم وی تاسو د یهودو خلاف وکړي ځکه يهود چری بالکل هغه دا جایز نه ګڼي چې په موضوع کې منځو کې او یا پڼو کې منځو کې تاسو وکړي دا نبی علیہ السلام وی لا یصلون فی نعالهم هغه په پڼو کې منځ نه کوي يهوديان ولا خفافهم او نه په موضوع کې منځ کوي ای بالکل ناروا ګڼي دا ناروا نه ده اوس یو سړی دی نوې سپلې واغستلې او دیس په منځو ده سپلې په خپو دی چپلې دي نو دې کې جایز دی خو بهتر نه دی ګورخه یو جایز وی یو بهتر وی نو جایز کارونه د دې اجازه تشته تا باندې نیونه نشتا او یو بهتري چاګه کې تا ډېر سوال اوس یو سړی دی سخت ګرمي ده زمګه باندې کاني دي اوس دې اوس موږ کای نور جې نماز نشتا نور سنشه داسې ورونو کې مثال کې یا په پټو کې او د پخو باندې پاک بوتان دی یا مثال پاک چپلی دی او یا پاک سپلی دی گندگی پی نشتا دی نو دی اغی سر ادری دی شموز کولی او چپلی پوبو وینزلی خپاکی کرلی اول تا ادری دی او اسمک مثال گرم دا یا دس زائی دی چل دا تا ادری دی نشی از غیناک شی دی ناغی که نبی علیہ السلام اجازت ورکڑا چه کولی او دا عدد تین ما جوڑا وا لگو جنازی مانزی که اکثر خلق چپلو سره ولاړی ټیک دا جایز دی ته یو لوګور چې پاک دی کنه کپا کې خو ټیک دا وکا او کپا کې نوی نو ته لاندې وګوره چپلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ظلم وکاو ابو سعید خدری رضی الله تعالی نو وای وی بینما رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی بیا اصحابہ رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ورکو صحابه کرامو ته جمع ولاړو مونږ کاو اذ خلعنا عليه الناس اپ نبی السلام پنای وستلا خپل پنای ویغه چپلو په شانتی دي د لوخو نبی جوړاو فوازا غمان یساره اغي کی خودل دی چپ طرف تا یو لاس باندې دا پنای وستلی دواړه او دی چپ طرف ته کی خون فلما را ذلک القوم کله چې دی صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې پنایو وستلی نو د دوی پخپوم وی د صحابو پخپوم په مانزه ولاړو نو القو نعالهم د صحابه کرامو هم مخونه وستلی هغه مو وستلی فلما قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاته کله چې پیغمبر پاک علی السلام مونږ خلاص کړه قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو تا ما حملکم علی القائکم نعالکم و تاسو تسوج پیدا شو چې تاسو خپل سپلی وستلی پڼې مو ولي وستا سوج وا قالو وی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم راینا کا مونږ ته ولي دلی القیتنا لایکا تاسو سپلی وستلی تا پڼې پیزار دی وستلا نو مونږ مو وستا نبی له سلام ته بده قتل صحابه چې دې سکار کوي نو هغه سي دویم کول دا سي اوسم پکا چې امام وي اميان مقتديان دي ورته کوي چې استاد دي کار کې څنګه کوي ناغه عمل دي به مقتديان نیم کوي نو دا اوس ګورو نه خو چا طبيعت کې سره لاغه سي وي نه زمونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو هغه به پیغمبر پاک ته قتل چې څه کوي اسی ودی کو نبی علیہ السلام پانی وستلی نو دویم وستلی نو نبی پاک علیہ السلام ورته وی فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل اتانی ما ته هو وجه دا برابر شوا چې زه په مانځه ولاړو ما سپلای می په خو وی لګا دا پړای جبرائیل امین را تراغه ما ته یو ویلا ان فیهما قذرن دې ستاده پڼو لاندې دا ګندګی دا خوشحالي بل کېدلو یا نور پلیته خټه لګیدلې وا یا نور انسان په الله رضی خامہ خدا ناولې شي وی جبرائیل ما ته وی چې دا ناولې دا وکا ما خو پدیو وستاله اذا جاء احدكم المسجد نبی السلام وی کله چې جمعه ته سوګ راځي هغه وخت جمعه داسې پرشونه او دا کانکریټونه او داسې داسې چرته کانی پراتو سیوا دارنګي هغه کې به خلک ودریدل نو دا کانی په پخپونه نه وتی نبی پاک علیہ السلام کله چې تاسو کې اوتن جمعه تراغي فل ينظر او دی ګوري خپل سپلو ته په دې پڼو ته فیر را فین علیه قذرن کپ پڼو کې ګندګي وا فل يمسحو نو په اسمګه دی اومګی داسي هغه پاکواله پدیدا ول یصلی فیهما نو پای کې د مونږ کې دا اجازه دی ګورخه داسې حال سړی باندې راغي لګو دا جنازګه د مثال خبر اغره کې جنازه کوي اته کاڼی دي یا زغی دي ناغي کې ستو سپلی تو کو چې پاکی دي بس وی درې اجازه دې خو بهتر نه دی ګور بهتر دا دي چې ادب دا دي چې ته دا سپلی وباسي او درې ادب دې کې دي دغره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پوزکی باندې موس کړي وي او دا په درو باندې موس کول په پوزکو باندې موس کول دا جایز دی په بابا جه نمازونه دا سپونه ټول د پښتو د ادمي ضروري نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاګرد و ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وی دخلتو علی النبی صلی الله علیه وسلم زوارغم پیغمبر پاک علی السلام تا فرایته یصلی ما ولیدلو چې منځی کاو علی حسیرن په پوزکی باندې یسجد علیه سجده به په کولا قال وی ورایته یصلی فی صوب واحد متوشحا به او جمعه قتل یو صادر ځان نتاو کړو آی کی مسکاو نو اوس او د جامو مسله شه ضرورت انسان ته راغوس مثال یو غلک پیرالاله سړی نه جامې وستلې لاړه نو اوس نور جامه نشته یو صادر دی صادر کی ځان پټ کو بس وځو اوسم دا وراتلی شه مسلو سم کېدلې شي خدا نن سبا اکثر جامه چې سمره سړی اچي لګ نبی پاک علی السلام مرګری وای هغه وخت یو یو جامه به مونږ پکې موس کاو دوه جامې چا سره نو اوس دوه دی دونه درې دی سمره چې جامه سړی اچي ځان باندې پرتوک شو کمیس شو پاسه صادر شو او په سر خولای شو دې کې انسان خخ کاری او الله پاک وی تاسو چې الله ته درېږي په خل لباس درېږي نو سړی سره چې څومره خسته لباسی دای کې خ او مخکاری او الله ته هم هغه خوخ دی نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام الله په قران کې وایي مؤمنانو ته خذو زینتکم عند کل مسجد جمعه ته زینو خسته لباس واخله په خیرن لباس کې باندې کې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا موږ ته خودل چې لباس به تاسو دای بدن به پټ وی عورت پټول مقصد او د دې وجه نبی پاک علیه السلام دا خودل یو ځل یو صحابي دی اغا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حذیفہ منز کئی جامشتا و پا میز باندی خلی دی اور سر بل کس نازی اغا دو رکاتا نفلو کا و یو جا سادرے سے تاو کدا سی تول زانی پکی پٹ منزیو کا جکل بل یو کس ورطوی چی دا دی سنگلو کو جامی خو پرتیوی او تا یو سادر تاو کا اغه ورته دا مې زګو چې تا غوندې کما غلن او ویني چې دې کېم جایز ده سین جایز بهتر نه دی جایز دی نو جوازیت خبره جایز دی ډیر سيزونه جایز وی خو بهتر نه ای لکه انسان لږ بګیډه کې ګړبړ شو ته هوا خارج کېدو ضرورت راغې دا جایز دی او خلکو مخ کې ور نه کړه دارنګ دا جوازیت مسلې دا جای نه خو د نور مسله نه ای بیا ایو بهتروالی دی بهتروالی دا دی چې څومره خیسته لباس کې ودرېږي ناغمر الله ته خوخي الله پاک دې موږ تاسو په دې خبره عمل راکړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار